Ibrani bab 3. Mulane para sadulur kang suci kang padha oleh pandumaning timbalan kaswargan padha ngatekno marang Yesus rasul sarta imam agung kang kita akoni kang setyo marang panjenengane kang wis njumenengake kaya dene Musa uga setyo ing padalemane Allah kabeh. Jalaran panjenengane sembodo kaparingan kamulyan kang ngluwi Musa padha kaya dene kang gawe omah luwih kajen katimbang omah yayasane amarga saben omah digawe dening ahline gawe omah nanging ahli kang yoso samubarang kabeh iku Allah. Musa pancen tumemen anggone dadi pelados ana ing padalemane Allah. Sak wewengkone kabeh dadi pelados. Supaya paring paseksi mungguh apa kang ing tembe bakal dingandikaake. Nanging Kristus kang jumeneng putra iku mengku tanggel jawab kanthi setya tumrap padalemane. Sarta padalemane iku kita. Angger kita padha kukuh ing pracaya sarta ing pangarep-arep kang kita gunggungake nganti tumeka ing wekasan. Jalaran saka iku kaya kang kapangandikaake dening Roh Suci. Ing dina iki menawa sira padha krungu swantene aja padha mangkotake atinira kaya nalika padha mbalela ing jaman panyoba ana ing pasamunan ing kono para leluhurira padha nyoba marang ingsun sarana dadar ingsun sanadyan padha weruh pakaryan-pakaryan ingsun lawase 40 taun iyo iku sababe ingsun duka marang wong-wong iku sarto ngandiku wong-wong iku tansah nasar atini sarto podo ora nyumurupi marginingsu teman ingsun supaos sajroning dukaningsu wong-wong iku ora bakal podo mlebu ing papan palermaningsu. Poro sadulur, podo diwas podo, supaya ing antaramu ojo ono kang kadunungan ati olo, sarto ora pracoyo, satemah murtad, soko Allah kang gesang. Nanging podo eling ingeling no, ing sadino dino, sajrone isih bisa diarani, dino iki. Supaya panunggalanmu ojo ono kang dadi wangkot atini. Margo saka pamblithu ing dosa. Jalaran kita wis padha oleh panduman ana ing Kristus. Angger kita padha ngukui ing keyakinaning pracaya kita kang wiwitan nganti tumeka ing wekasan nalika kapangandikaake. Ing dina iki menawa sira krungu swantene aja padha mangkotake atinira kaya nalika padha mbalela sapa to kang memungu dukaning Allah sanadyan padha krungu swantene apa iku dudu wong-wong kang padha metu saka Mesir kairit dening Musa sarta sapa kang dibendoni dening panjenengane lawase 40 taun apa dudu wong-wong kang padha nglakoni dosa sarta kang jisime padha pating glimpang ana ing pasamunan sapa kang wis disupaosi yen bakal ora padha lumebu ing papan palermane apa dudu wong-wong kang padha ora mbangun turut iku dadine kita padha sumurup menawa wong-wong iku padha ora bisa lumebu amarga padha ora pracaya.